της μοίρας ήταν αυτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Λοιπόν, τα βλέφαρά μου να κλείνω, να με φυλάς και να σβήνω, θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Σε λατρεύω και σε πουθώνω, κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ, θα τρελαθώ, να τρελαθώ, ας τρελαθώ.